تیسری روایت آتی ہے جو کہ ابن ماجہ کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا کہ مومن آدمی کے مرنے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں کا ثواب ملتا رہتا ہے وہ یہ ہے، وہ اتنی باتیں ہیں، اور اس حدیث میں جو ہے آپ نے پانچ باتیں بیان کی، لیکن پھر وہ تینوں میں سے ہے، وہ الگ نہیں ہے کچھ، کیا ہے دیکھیے، پہلا فرمایا، پہلا وہ ہے جو علم ہے جو لوگوں کو سکھلا کر یا پھیلا کر گیا ہو، دوسرا فرمایا نیک اولاد ہے جو اس کے پیچھے اس نے چھوڑ گیا ہو، تیسرا فرمایا قرآن کی تعلیم جو لوگوں کو سکھائی ہو، تو یہ علم میں آ گیا، علم میں آ گیا، آلریڈی علم کا آ گیا اس میں آ گیا، چوتھا آپ نے فرمایا مسجد جو تعمیر کرائی ہو، یہ صدقہ جاریہ میں آ گیا، مسجد ہو مدرسہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور پانچواں فرمایا مسافر خانہ جو بنایا ہو، تو اس میں جو تین باتیں نہیں نکلی وہ کیا ہے، علم میں صدقہ جاریہ میں سب سے بہترین علم کون سا ہے، قرآن کا، اس لیے قرآن کا علم چھوڑ کر جائیے، بس جو ہے علم چھوڑ کے جانے کا تو ثواب ہے ہی آپ کو، کوئی بھی علم جس سے انسانیت کو نفع ہو، چاہے وہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، کوئی ٹیکنالوجی ایجاد کر کے گئے جس سے انسانیت، وہ بھی آپ کو ثواب، لیکن اس میں سب سے افضل علم کون سا ہے، قرآن کا، اس کے بعد صدقہ جاریہ تعمیرات کے معاملے میں جو دو چیزیں خاص بتا دی وہ کون کون سی ہے، ایک مسجد تعمیر کریں چونکہ لوگ عبادت کریں گے اور پتہ نہیں وہ مرکز ہوں گی، وہاں جو ہے لوگ جمع ہوں گے، وہاں مشورے ہوں گے، اس بنیاد پر محلے کی اصلاح کے کام ہوں گے اور کیا کیا کچھ نہیں ہوں گا، ہے نا، تو یہ ایک آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا، اور ایک خاص امفسائز دیا گیا کیا، مسافر خانے بنانا، لیکن آج بہرحال یہ سب چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ پچھلے زمانوں میں لوگوں نے الحمدللہ ان کو جزائے خیر دیا، بہت سے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے، فلاں مسافر خانہ میں جا کے آپ رہتے ہوں گے نا، کہیں نہ کہیں شہر میں جاتے ہوں گے، سستا بھی رہتا، اچھا بھی رہتا، وہ صدقہ جاریہ کسی کا کیا ہوا ہے کہ لوگ آئے فائدہ اٹھائے، مینٹیننس کو جو خرچہ ہوتا ہے لے لیا کیجیے لوگوں سے، سمجھ آپ، صدقہ جاریہ ہے، تو خاص طور سے علم میں قرآن، تعمیرات میں مسجد، اور اس کے بعد آپ نے خاص زور دیا مسافر خانوں پر، چاہے پھر بیت اللہ میں لوگ حج کے لیے آئے تو وہاں کے مسافر خانے ہوں، یا کسی شہر مسافر خانے ہوں جہاں لوگ آ کر اس سے فائدہ اٹھائے، اور امت مسلمہ میں یاد رکھیے جب مسلمانوں کی حکومت تھی ان مسافر خانوں کا چلن اتنا عام تھا کہ چپے چپے میں مسافر خانے تھے جو لوگوں نے وقف کر رکھے تھے کہ جو مسافر آئے ان کو کرائے کی ضرورت ہی نہ پڑے ہمارے شہر، نہ صرف مسافر خانے بلکہ گھوڑوں کے باندھنے کے کھوٹے اور ساتھ میں گھوڑوں کے کھانے کا سسٹم، اور ساتھ میں اس مسافر کے لیے بھی کھانے کا سسٹم تیار ہوتا تھا کہ مسافر جہاں رہیں گا شہر والے لائیں گے کہ مہمان ہیں، اس کے گھوڑے جانور کو تک کھانا کھلاتے تھے، اس حد تک نظام تھا، آج بہرحال یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی چونکہ الگ ہی سالے ثواب تیار ہو گیا ہمارے لیے، یہ سب ضرورت کا ہے ہم کو، ماڈرن ہے نا ہم تو، دین ماڈرن سب سے ماڈرن ہے، اور وہ جب آیا تھا سب سے ماڈرن تھا اور قیامت تک یہی رہنے والا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں، نہیں نہیں اب یہی کہاں ثواب جاری، اب دوسرے اپن کریں گے، مرنے کے بعد بیٹے 100 قرآن پڑھ دو، 50 رکعتیں پڑھ لینا، یہ کر دینا، یہ سب پتہ نہیں ہوں گا نہیں ہوں گا، جو ہوتا ہے وہ یہ، آئیے آگے، اسی طرح جو ایک اور روایت آتی ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے۔